MSZ cofnął akredytację, nie zamierza opuszczać Polski. Z decyzją resortu się nie zgadza. Ojcowie protestowali przed Sejmem. To prawo, które obecnie w Polsce jest, bardzo dyskryminuje wszystkich ojców. Żyjemy w kraju matriarchalnym i tyle. Chcą sprawiedliwego traktowania w sądach rodzinnych. Polskie jabłka mogą jechać za ocean. Zostały dopuszczone na rynek w Kanadzie. Rosyjski dziennikarz Leonid Sviridow nie może się pogodzić z decyzją polskiego MSZ. Resort dyplomacji cofnął mu akredytację. Z informacji Polskiego Radia wynika, że nie było twardych dowodów na działalność szpiegowską. Wiadomo jedynie, że jego działalność wykraczała poza oficjalne obowiązki dziennikarza. Według naszych ustaleń władze podejrzewały Sviridowa o dziwne powiązania biznesowe i lobbying. Premier Ewa Kopacz, pytana w Brukseli o tę sprawę, odsyłała do przedstawicieli ministerstwa. Nie potrafię odpowiedzieć, to jest sprawa świeża. Pewnie wyczerpujące odpowiedzi przedstawiciele MSZ-u są w stanie Państwu udzielić. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało jedynie lakoniczny komunikat, w którym potwierdza informację o cofnięciu akredytacji Leonidowi Sviridowowi. Dziennikarz mówi, że pismo w sprawie cofnięcia akredytacji przekazał mu dyrektor biura prasowego MSZ. Nie było żadnych wyjaśnień, stwierdza dziennikarz. Rzeczywiście ja zapytałem pana Michała Safianika, dlaczego, o co chodzi, że nic nie rozumiem. On powiedział, że MSZ nie musi uzasadniać takiej decyzji. Decyzja MSZ oznacza, że Sviridow nie będzie mógł się posługiwać tytułem korespondenta zagranicznego akredytowanego przy resorcie spraw zagranicznych. Dziennikarz zapowiedział, że nie zamierza wyjeżdżać z Polski. Czują się dyskryminowani przez państwo. Kilkudziesięciu przedstawicieli stowarzyszeń broniących praw ojców protestowało przed Sejmem. Od władz domagali się reakcji na niesprawiedliwe traktowanie w sądach rodzinnych. W większości przypadków przyznają one prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie matce. Ojcowie domagają się m.in. wprowadzenia naprzemiennej opieki nad dzieckiem po rozwodzie rodziców. Chcą też parytetów w sądach rodzinnych. W rozmowach przyznają, że czują się dyskryminowani przez państwo. To prawo, które obecnie w Polsce jest, bardzo dyskryminuje wszystkich ojców. No niestety tak jest. Żyjemy w kraju matriarchalnym i tyle. Instrumenty prawne, które miały służyć rozwiązywaniu istoty tego typu konfliktów, nie przystają do dzisiejszych realiów, kiedy ojcowie chcą uczestniczyć w życiu swoich dzieci. O swoje prawa ojcowie walczą już od dłuższego czasu. Nie dziwne więc, że niektórzy zaczynają się niecierpliwić. Możemy w końcu też zaczniemy plnąć, wyrażać się brzydko, może w końcu nas usłyszą. Na razie robimy to wszystko kulturalnie. Po zakończeniu protestu uczestnicy przeszli przed kancelarię premiera. Michał Dydliński, Polskie Radio. Szansa dla sadowników, którzy tracą swoje pieniądze przez rosyjskie embargo. Polskie jabłka zostały dopuszczone na rynek kanadyjski. Zgodę udało się uzyskać w bardzo krótkim czasie, mówi ambasador RP w Ottawie. Marcin Bosacki podkreśla, że nie było to łatwe ze względu na silne obostrzenia sanitarne. Kanadyjczycy są bardzo wyczuleni, zwłaszcza na produkty z innych kontynentów, ponieważ boją się wpuszczenia nowych chorób, nowych bakterii na swój rynek żywności. I tak jak z Amerykanami są w stałym kontakcie, zresztą tam są podobne choroby roślin czy zwierząt jak w Kanadzie, tak są bardzo ostrożni na otwieranie rynku żywności z innych kontynentów, zwłaszcza z Europy. Ambasador zapowiada, że Polska będzie się starała o możliwość eksportowania do Kanady innych polskich warzyw i owoców. Miejmy nadzieję, że nasze rodzime produkty podbiją serca Kanadyjczyków. O zaletach owoców i warzyw warto przypomnieć w Światowym Dniu Walki z Otyłością. Dietetycy namawiają, by dodawać je do każdego posiłku. A co drugi Polak ma nadwagę. Otyłość wywołuje nadciśnienie, cukrzycę, zawał serca, choroby kręgosłupa, a nawet niektóre rodzaje nowotworów. Wszystkiemu winny jest siedzący tryb życia, pośpiech, a często po prostu nadmierny apetyt. Niestety bardzo lubię jeść. Nikt mnie nie przekona do tego, że dieta 1000 kalorii jest dobra. Mam linię, ale po prostu idzie mi wszystko w brzuch. Jeśli w ciągu całego dnia nie mamy czasu na zjedzenie posiłku... Dr Anna Harton, SGGW w Warszawie. A wracamy do domu, kiedy mija stres, zaczynamy jeść różne produkty i często zjadamy kilka posiłków jednocześnie, a jeszcze na koniec, przed samym pójściem spać, zjadamy deser. Nigdy nie jem na noc, odkąd pamiętam. Ja w ogóle mało jem. A to najprostsza metoda na zdrowie i ładną sylwetkę. Właśnie jeść mało, nawet do 5 razy dziennie i po prostu ruszać się. To był Serwis Trójki. Ta noc będzie zimna. Minus 8 w Suwałkach, minus 3 w Lublinie, minus 1 w Poznaniu, plus 1 w Szczecinie. Jutro prawie wszędzie słonecznie, więcej chmur tylko na północnym zachodzie i tylko tam może kropić. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 5 w centrum i do 10-12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tydzień z książkami pod Wawelem. W

be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California such a winter's day. Kiedyś dawno temu The Mamas and the Papas, a teraz Diana Krall, tak jak przed tygodniem, po trzech tygodniach, dziś na 26. Na 25. jest Edyta Bartosiewicz. Naga stoję dziś przed tobą, pragnę by usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Edyta Bartosiewicz, trzy w dół po sześciu tygodniach, dziś na 25. Siedzę w nowym domu w Pieniążkach. W pustej kuchni mam tylko krzesło i radio, z którego pięknie gra trójka i nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Pozdrowienia dla siostry Marzany, która słucha listy w Gołdapi. A przy okazji, jeśli mieszkam w Pieniążkach, to pozdrowienia przesyłam z Pieniążków, Pieniążek czy Pieniążk. Na mój gust z Pieniążków. Ale jak się mieszka w Pieniążkach, to przynajmniej jeden problem jest załatwiony. Dawid Podsiadło o jedną pozycję w dół, 19 tygodni w zestawieniu, dziś jest na 24. Gate of your I'm a shark out of sea, the why you're sweet and you're good. Oh, your beauty you deliver. I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. To nagranie jest z nami 19 tygodni, dziś z 23 na 24 w 1708 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Kto czeka na ten utwór? Bo na 23 nowość Carly Hats. Carly Hats. Dzisiaj nowość na 23. Punktualnie półmetek listy, bo 20:30. To skoro była druga nowość, to może przy okazji załatwmy i trzecią. Na 22. odnawiam duszę. Perfekt. Mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię, odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. W tym tygodniu dostali Mateusza za całokształt działalności. Zespół Perfect, odnawiam duszę. Dziś to jest trzecia nowość na 22. miejscu. lp3@polskieradio.pl 71335 There must be more to life than this. Queen, Michael Jackson, tak jak przed tygodniem na 21. To jest Queen i to jest Michael Jackson na 21, tak jak przed tygodniem. Słuchają nas studenci Politechniki Poznańskiej, a zwłaszcza studenci 5 roku inżynierii środowiska. Przy liście najlepiej robi się projekty, wiem, z 4-letniego doświadczenia. Ola. Ale właśnie mija pierwszy miesiąc roku akademickiego. No to dajcie znać, kochani, jak tam po godzinach. WW, dziś w dół na 20. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Jest już nowa płyta WW po godzinach, dziś o jedną pozycję w dół na 20. Wojciech Wagrowski będzie gościem programu trzeciego po 13 we wtorek. Zapraszam Państwa do trzech wymiarów gitary. No i trzy w dół po 11 tygodniach na 19. Ta nasza młodość. Organak. Ta nasza młodość z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu kpi. Co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Nasza młodość, organek, trzy w dół po 11 tygodniach, dziś na 19. Tituś już był Państwa gościem, opowiadał o płycie, o tym jak ją nagrywali, jaki mieli pomysł na tę płytę. No i jeśli chcą Państwo przeanalizować trasę koncertową, proszę zajrzeć na ich stronę internetową. Acid Drinkers, Don't Bring Evil Things, dziś na 18. Jak się Państwo widzi, ta cała płyta, mnie szczególnie się podoba utwór tytułowy 25 Cents for a Reef, tak jest zatytułowana nowa płyta Acidów. Acid Drinkers Don't Drink Everything, dziś u nas, tak jak przed tygodniem, na 18. Czwarta, ostatnia nowość. Arka Noego. Rozpędzili się i to bardzo, bo to jest najwyżej notowana nowość dzisiaj w 1708 notowaniu. Na 17 rozpędzony i Arka Noego. Gratulacje. Okazało się, że studenci miewają się dobrze. Okazuje się, że bardzo mocno jesteśmy nasłuchiwani na Politechnice Poznańskiej, bo Łukasz napisał, że studenci pierwszego roku energetyki właśnie na Politechnice Poznańskiej też słuchają listy. Nawiązując do wypowiedzi studentów z Poznania, Lublin potwierdza. Projekty przy liście przebojów rewelacyjnie. No i jeszcze Magda, która napisała, że studenci trzymają się świetnie i cieszą się na przyszły długi weekend, bo wreszcie wrócą do domu. Ale na razie wieczór mija na projektach. Siedzą sługi, palą szlugi, sumienia nie mają. Tylu ludzi, dobrych ludzi za mordę trzymają. Hej, bracia Rosjanie, coś się zawinili. Czy to szlugi, czy te sługi krzywdę wam zrobili? A, czy kto jeszcze pisze wiersze w ojczyźnie Puszkina? Gdy za forsę skalnym torsem szarża się wypina. I nie mówcie, żeście wcześniej na kolanach byli. Trzeba spytać jeszcze, coś się tam robili. Rosjanie, Rosjanie, Rosjanie moi. Odważny naród, lecz władzy się boi. Kiedyś się pijani w samolot strzelali. Brukselczyk już od tego w dali. I ci, co nad nami stali, swoje odczekali. Obudźcie się, bracia, z nami zaśpiewajcie. Sprzedawczykom z litej stali duszy nie dawajcie. Rosjanie, Rosjanie. A dzisiaj 3,5 po 10 tygodniach z 13 na 16 Sługi, Zasługi, Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Co z tym Poznaniem dzisiaj? Studentka medycyny z Poznania pozdrawia słuchaczy Trójki. Jakże miło uczyć się unerwienia klatki piersiowej przy odgłosach listy. Pozdrawia nas Marysia. Miłego uczenia, to będzie jeszcze wspomnienie lata. Męskie granie orkiestra elektryczne dziś o jedną pozycję w dół. 21 tygodni z nami, dziś na 15. Lewą ręką podtrzymuję twarz, paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jakiegoś serca. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. To nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Jak z winem. Coraz lepszy. Elektryczne męskie granie dzisiaj jedną pozycję w dół. 21 tygodni z nami, dziś na 15. Inżynieria biomedyczna z krakowskiego AGH-u też słucha, ale dziś wyjątkowo bez projektów. Cała uwaga na liście przebojów. Olga, to proszę zrobić głośniej, bo teraz będzie piękne nagranie. Robert Plant na 14. voice but the voice of complaining. My hands shall not tremble, my feet shall not falter. The void shall not weary, the fear shall not alter. It's rainbow, oh, it's rainbow. Oh, can you see the eyes of the eyes of lovers? Pocket full of hearts, a world that's filled with love. A love that carries all before, a passion in the flood. I lie beneath the rainbow, now your tears have gone. And I'll sing my song for you, and I'll carry on. Wiemy, że cała płyta bardzo podoba się słuchaczom Trójki i każdy z Państwa ma swoje ulubione utwory na tej płycie. Rainbow dziś nieznacznie do góry, po 17 tygodniach na 14. Robert Plant. No i sypnęło studencką korespondencją. Jak Poznań, to musi być i Warszawa. Pozdrowienia ze stolicy, a dokładnie z Akademika Phoenix, ślą zawaleni nauką studenci Wydziału Leśnego. Studenci to mają naprawdę klawę życia. YouTube na 13, a potem serwis informacyjny. We were pilgrims on our way.